ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมประพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่วิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามของตัวท่านเองสืบไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้โดยมีหัวข้อว่าวัตถุมงคลความโดดเด่นที่บังพระธรรมบังพระศาสนา ขออภัยที่เอาเรื่องนี้มากล่าวท่านที่กำลังหลงไหลคลั่งไคล้กับวัตถุมงคลกำลังแสวงหาอยู่ก็ขอจะได้กระทบกระเทือนความรู้สึกจงวางใจเป็นกลางๆแล้วก็ฟังไปโดยไม่ต้องเชื่อก็ได้ประจวบกับมหามงคลสมัยแห่งการเถริงราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลปัจจุบันครบ50ปีพวกเราทั้งหลายมาพร้อมใจกันบำเพ็ญมหากุศลเนื่องในมงคลสมัยอันหาได้ยากยิ่งในฐานะที่พวกเราได้เกิดมาร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาร่วมพระบรมโพธิสมภารของมหาบพิตรราชสมภารเจ้าเรามาช่วยกันคิดมาช่วยกันสร้างสรรสิ่งอันเป็นมงคลไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับอนุชนสักอย่างหนึ่งและให้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเหตุการณ์อันสำคัญครั้งนี้อาตมาจึงเห็นว่าสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลและเหมาะสมที่สุดนั้นไม่มีอะไรเกินกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมมงคลคือคุณงามความดีความอุดมความเจริญอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตนได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วด้วยเหตุดังกล่าวมาอาตมาภาพจึงนึกขึ้นมาได้ว่าธรรมมงคลคือหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นสุดยอดแห่งมงคลทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นบัดนี้กำลังถูกบดบังจนเกือบจะมองไม่เห็นคุณเห็นค่าแล้วสิ่งที่บดบังนั้นก็คือวัตถุมงคลจึงขอประกาศแจ้งวัตถุประสงค์และเจริญศรัทธามายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าจะพูดในเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ฟังไปก่อนแล้วจักสำเร็จเป็นมหาสิริมงคลดลบันดาลให้ประเทศชาติศาสนาประชาชนชาวพุทธและชาวไทยเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยอนุภาพแห่งพุทธธรรมมงคลซึ่งก็จะค่อยๆพูดค่อยๆจาไป สังคมปัจจุบันนี้กำลังขาดแคลนศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลและเต็มไปด้วยศรัทธาที่งมงายไม่มีความมั่นใจในความเป็นอยู่ของตนเองไม่มีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์และจุดหมายอันดีงามของชีวิตสรุปง่ายๆว่าไม่มีความมั่นใจในพฤติกรรมการกระทำของตนเองจึงฝากความหวังไว้กับความเพ้อฝันเลื่อนลอยอย่างลมๆแรงๆชนิดที่ตนเองก็ยังให้คำตอบกับตนเองไม่ได้ศรัทธาความเชื่อที่ขาดเหตุผลจึงเป็นศรัทธาที่วิปริตฮือฮาลุ่มหลงไปอย่างลมๆแรงๆกับแรงกระพือของยุคข่าวสารข้อมูลเมื่อขาดเหตุผลจนไม่ยอมรับฟังเหตุผลจากผู้รู้เสียแล้วผู้คนก็จะร่วงหล่นจากหลักธรรมของพระศาสนาอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งการโฆษณาจึงเป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายจะลุ่มหลงบูชาวัตถุมงคลซึ่งโฆษณากันทุกวี่ทุกวันในทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบปัจจุบันในยุคข่าวสารข้อมูลนี้คนทุกคนเสมือนตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาท่านปาราสิริยะเถระพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนอสีติมหาสาวกท่านได้พูดได้ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่วันท่านจะตายเหมือนกับตาเห็นว่านรากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธมังอัญญมัญญังหิพันทะเล ขออภัยผู้ภาษาบาลีแม้จะรุงรังก็ขอพูดหน่อยแปลว่าคนทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัตถุถูกวัตถุครอบงำจิตใจสยังคาเหวะโคสิเตเขาจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาปริจจชิตวาสัทธมังอัญญมัญญังหิพันทะเรเขาจะขว้างจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมธรรมอันเป็นสิริอันเป็นมงคลในการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตที่ดีงามเขาจะสลัดขว้างทิ้งอัญญมัญญังหิพันทะเรก็จะไปถือเอาส่วนที่ตนเองชอบใจเป็นฝักฝ่ายของใครของมันไปก็จะทะเลาะกันนี่คือความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกวันเมื่อขาดศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลเสร็จแล้วศีลก็ไม่ต้องพูดถึงสุตตจารคปัญญาก็ยิ่งไกลห่างออกไปเพราะเหตุนั้นวันนี้ขอพูดเฉพาะเรื่องนี้เพื่อเป็นการเตือนจิตสะกิดใจของกันและกันในสังคมในฐานะแห่งความห่วงใยในประเทศชาติในพระพุทธศาสนาเพื่อว่าพอจะพูดกันรู้เรื่องบางท่านบางคนอาจจะพอที่จะรับฟังพอที่จะพูดกันรู้เรื่องได้วัตถุมงคลปัจจุบันนี้โดดเด่นขึ้นมาจนบทบังพระรัตนตรัยบทบังพระพุทธศาสนาหากในสมัยพุทธกาลคำนี้ไม่มีเลยและแม้แต่คำว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่มันก็ไม่มีในสมัยพุทธกาลนะแต่คำว่ามงคลนี้มีแต่มีในรูปลักษณะสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือมงคลสูตรที่ว่าโดยมงคลไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วในเรื่องสูตรนี้ดังที่จะขึ้นต้นสูตรเราก็จะได้ยินพระหูเทวามนุษสาจะมังคลานิอาจินตจุงอากังคมนาโสฐานังพระหิมังคารมุตตมัง ขออภัยพูดภาษาบาลีอีกแล้วล่ะแปลว่ามนุษย์และเทวดาเป็นจำนวนมากพหูเทวามนุษย์สาจะมีความเครือบแคลงสงสัยอยากจะรู้นักอยากจะรู้หนาสิ่งที่ดีที่สุด ในโลกในชีวิตที่เรียกว่าเป็นมงคลอุดมเจริญมงคลที่สุดในโลกนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตอบแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นมงคลนั้นคือธรรมข้อวัดปฏิบัติในการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตประเทศชาติและปลอดภัยทั้งการดำรงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าสุดท้ายท่านสรุปถึงคุณค่าของธรรมมงคล38ประการตั้งแต่อาศัยวนาจะพารานังไปสุดท้ายท่านก็สรุปเอตาทิสานิกตวานสพัทธมาปราชิตาสพัทธโสทิ้งคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติเทวดาและมนุษย์ประกอบด้วยธรรมมงคลดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นผู้มีชัยชนะปลอดภัยโสถิงคัจฉันติไปที่ไหนก็ปลอดภัยทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่ว่าที่ใดด้วยธรรมมงคล38ประการสรุปแล้วก็คือคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ขั้นป้องกันไม่ให้ชีวิตตกต่ำไปในการดำเนินชีวิตในทางที่ชั่วแล้วก็มีขั้นสนับสนุนปรับปรุงให้ดีงามขึ้นมาสุดท้ายก็ถึงขั้นกระทำให้หลุดพ้นพูดง่ายว่าคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อเราย่อมาเป็นหลักธรรมโอวาทปฏิโมกข์สัพพาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังการเว้นชั่วการกระทำคุณงามความดีและการชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมสามอันนั้นเมื่อกระจายออกมาให้เห็นรูปเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาลายเป็นแนวสังเขปก็จะออกมาในรูปมงคลธรรมมงคล38ตั้งแต่อาศัยวนาจะพาลานังไปนั้นเป็นการเว้นสิ่งที่จะทำให้ตนเองชั่วตกไปสู่โลกที่ชั่วการเว้นจากการคบเสพคนชั่วบุคคลชั่วสถานที่ชั่วสิ่งแวดล้อมชั่วแล้วก็มาถึงการกระทำคุณงามความดีเราจะเห็นได้ชัดช่วงสุดท้ายของมงคลคาถาท้ายๆตั้งแต่ตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจะนะทัสสนังนิพพานะชัชชิกาณาถายะการมีตบะมีความภาคเพียรพยายามแผดเผากิเลสไม่ตามอำนาจของกิเลสการประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีงามการได้มีปัญญาประจักษ์แจ้งความจริงอันประเสริฐตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจจีสัจสี่นิพพานสัจฉิกระนังกระทำพระนิพพานให้แจ้งพ้นไปจากความทุกข์เลยออกไปจากวัฏฏะนี้ด้วยแล้วก็สรุปผลอโศกังพุทธัสสะโลกธรรมเมจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังเวลาชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังกระทบโลกธรรมสุขทุกข์ได้เสียนินทาสรรเสริญมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเหล่านี้จิตใจไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าไม่มีความเศร้าหมองทุลีละอองคือกิเลสจิตเป็นอยู่อย่างเกษมยอดแห่งมงคลยอดแห่งคุณงามความดีสองข้อเนี่ยสองคาถาหลังๆนี่เป็นเรื่องบอกให้รู้ว่านี่คือผลของสจิตตปริโยทัปปนังสรุปแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะมีในรูปอย่างนี้คือรูปละชั่วกระทำดีเป็นธรรมมงคลขั้นที่ยังวนเวียนเรียกว่าวัฏฏคามินีรับผิดชอบต่อชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าที่ยังจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเว้นชั่วเพื่อจะไม่ตกไปในโลกที่ชั่วกระทำคุณงามความดีเพื่อจะได้อุบัติในสุคติที่ดีงาม แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยสุดท้ายสจิตประโยทัปปนังเป็นคำสอนที่เป็นวิวัตตคามินีนี้ไปที่การให้หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดจากดีจากชั่วจากบุญจากบาปธรรมมงคลเหล่านี้ไม่มีความหมายในความรู้สึกในค่านิยมของสังคมไทยสังคมชาวพุทธปัจจุบันแต่เรากลับมีคำว่าวัตถุมงคลและก็คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นถ้อยคำโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านยังไม่พบคำว่าวัตถุมงคลหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ธรรมศักดิ์สิทธิ์แต่จะมีสิ่งที่เรียกว่ามงคลเนี่ยมีเยอะธรรมมงคลเนี่ยด้วยเหตุนั้นปัจจุบันนี้วัตถุมงคลได้โดดเด่นขึ้นมาบดบังแม้กระทั่งพระพุทธศาสนาบดบังพระรัตนตรัยพุทธศาสนาของเราซึ่งแปลว่าศาสนาของผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานปัจจุบันนี้เราอาจจะตื่นท่ามกลางความหลับไหลเลยก็ได้เมื่อใดก็ตามจิตเราหลงภาวะพระบงบูชาติดข้องกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเราจะไม่ถามหาธรรมมงคลข้อวัดปฏิบัติใดๆเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเอื้ออำนวยอวยให้ตลอดปลอดภัยมียศถาบรรดาศักดิ์มีลาภสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารวัตถุมงคลเหล่านี้จึงโดดเด่นขึ้นมาท่วมทับจิตใจของคนจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวยิ่งมีวัตถุมงคลที่ซื้อด้วยราคาแพงเมื่อนั้นจิตใจอาจจะไม่คำนึงถึงคุณงามความดีอะไรเลยเพราะถูกสิ่งเหล่านั้นบดบังเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยคุ้มครองป้องกันและก็เอื้ออำนวยอวยให้ในสิ่งที่ปรารถนาการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อจะรับผิดชอบต่อการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตด้วยมือสองข้างเข้าไปจัดการกับชีวิตของตนเองตามหลักธรรมของพุทธศาสนาก็มืดสนิทไม่มีในความรู้สึกยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งได้วัตถุมงคลที่มีราคาแพงคล้ายๆกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารวัตถุมงคลเหล่านั้นจะคอยคลุ้มครองตั้งแต่คนร่ำรวยส่วนคนยากคนจนก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารวัตถุมงคลดลบันดาลเหล่านั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่โกงบ้านกินเมืองคนที่มีอาชีพทุจริตซึ่งมีเงินมีทองหามาได้จากการเบียดเบียนให้คนอื่นได้รับการเดือดร้อนแต่กลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารวัตถุมงคลดลบันดาลเหล่านั้นได้มากดูมันจะไม่เป็นธรรมเลยในสมัยพุทธกาลนั้นสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติออกมาเพื่อปิดกั้นกระแสแห่งสิ่งเหล่านี้มีมากตั้งแต่ปาราชิกลงไปจนถึงทุกกฎอาบัติใหญ่สุดถึงขั้นประหารชีวิตของความเป็นพระและการลงโทษลงทันลงไปถึงต่ำน้อยๆซอยย่อยเล็กน้อยลงไปจะเห็นได้ชัดพระศาสดามองเห็นโทษอันนี้อย่างใหญ่หลวงจึงเป็นบทบัญญัติที่โดดเด่นขึ้นมาแต่โดดเด่นจนบทบังหมายความว่าบางทีมันโดดเด่นจนเกินไปมันก็เลยบทบังเหมือนเราไปอยู่ใกล้ๆภูเขาใหญ่สักลูกหนึ่งเมื่อไปอยู่ภูเขาใหญ่นั้นเราจะมองเห็นเฉพาะที่พอมองเห็นได้เพราะความสูงความใหญ่ความโดดเด่นของมันจะบดบังตัวมันเองบดบังทิวทัศน์ที่เราจะต้องมองเห็นด้วยตาต่อเมื่อใดเราถอยไปไกลๆออกไปเราจึงจะมองเห็นความโดดเด่นนั้นทั้งรูปพรรณสันฐานของภูเขาลูกนั้นที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าสันโตทูเรปกาเสนติหิมะวันตาวะปะพะตาเมื่ออยู่ไกลเราแปลกันว่าสัตบุรุษย่อมมองเห็นโดดเด่นแต่แดนไกลเหมือนภูเขาหิมาลัย อาตมาจึงอยากจะบอกท่านว่านั้นทางวัตถุก็ดีทางนามธรรมก็ดีภูเขาใหญ่ๆเราสามารถมองเห็นรูปร่างสวดทรงความสูงความยาวของมันอย่างไรมันวุ้งตรงไหนมันแหว่งตรงไหนมันสูงตรงไหนมันเป็นเงื่อมผาตรงไหนเราจะเห็นได้ชัดเมื่อเราอยู่ไกลแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราจะเห็นได้เฉพาะฉันได้แต่ฉันนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนที่โดดเด่นนั้นบางทีโดดเด่นจนบดบังตนเองอย่างกรณีห้ามมาแห่พระแสดงอิทธิปฏิหารอวดฤทธิ์อวดเดชอวดอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งเกินมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีไว้ตั้งแต่ปาราชิกถ้าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีเลยในตนแต่แกล้งกระทำมายาสาไถโอ้อวดขึ้นมาโดยประการใดก็ตามถือว่าตายจากศาสนานี้จากความเป็นภิกขุภาวะเรียกว่าต้องอาบัติปาราชิกแล้วทีนี้ถ้าหากมีจริงภิกษุนั้นอวดทำอันยิ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมันจะกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลในเนื้อมนุษย์ธรรมดาเนี่ยถ้ามีจริงอวดกับคนทั่วไปอย่างชนิดอวดในหน้าหนังสือพิมพ์โคลงโฆษณากันโครมๆอย่างทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ปรับอาบัติแม้จะมีจริงกับคนทั่วไปท่านปรับอาบัติปาจิตติทีนี้ถ้าเกิดว่าอวดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพระพุทธศาสนาเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนาหรืออวดเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะเงินทองเสียงสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงอันโด่งดังท่านก็ปรับอีกทุกกฎบางทีท่านด่าอย่างเจ็บแสบว่าเหมือนผู้หญิงมาตุคามคือผู้หญิงเปิดอวัยวะเพศของลับตนเองล่อเอาเงินบุรุษความจริงนี้ถ้าจะคิดแบบพวกเราธรรมดาสามัญคนชาวบ้านซึ่งไม่ได้มองไปไกลพระพุทธเจ้าของเราท่านมองไปไกลท่านรับผิดชอบต่อพวกเรารับผิดชอบต่อพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาตลอดภิกษุณีแล้วยังหวังต่อไปให้เรารับผิดชอบซึ่งกันและกันธรรมิการขาวรณหุติงสังวิทหะติภิกขุสุเอวะเมวะกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังคามะนิคมาคามะเนคมาอาชีวาเสวิตพังนะเสวิตพังรับผิดชอบคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมความชอบธรรมในหมู่ภิกษุด้วยกันถ้าเป็นสมัยก่อนท่านรับผิดชอบมาส่งมาถึงเราและให้เรารับผิดชอบซึ่งกันและกันว่ากายกรรมเช่นนี้วจีกรรมเช่นนี้มโนกรรมเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่สมควรประพฤติปฏิบัติสมควรเสพหรือไม่ควรเสพคามะเนคมาชีวาเสวิตพังนะเสวิตพังหมู่บ้านเช่นนี้นิคมเช่นนี้ควรไปหรือไม่ควรไปควรอยู่หรือไม่ควรอยู่อาชีพอย่างนี้สมควรที่จะกระทำหรือไม่สมควรกระทำอาชีพสร้างวัตถุมงคลแล้วโฆษณาทางสื่อมวลชนทางหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้สมควรหรือไม่ใครรับผิดชอบถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์รับผิดชอบด้วยกันเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสงบสุขเพื่อความร่มเย็นอันยาวนานของประหาชนประเทศชาติบ้านเมืองการที่อาตมากำลังพูดอยู่ในขณะนี้ก็พูดเพื่อรับผิดชอบธรรมิกาลขาวรณคุติงสังวิทหัตติภิกขุสุรับผิดชอบอันความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่ภิกษุด้วยกันในหมู่บาสุบาสิกาเตือนเพื่อนร่วมพุทธศาสนารับผิดชอบต่ออุบาสกอุบาสิกาศรัทธาอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันนะเราก็เลยมองกันใกล้ๆว่า ถ้ามีฤทธิ์มีเดชจริงก็น่าจะโฆษณาให้มันท่วมทับศาสนาอื่นลัทธิอื่นให้เขาหงอไปเลยให้เขามานับถือพุทธศาสนาเสียถ้าเรามองในแง่นี้เราก็จะเห็นแต่เพียงแง่นี้แต่ถ้ามองไปอีกแง่หลายๆแง่ที่ท่านให้เรามองไปโดยรอบนะถ้าเกิดว่าเราแสดงฤทธิ์แสดงเดชกันอวดอิทธิปฏิหารกับคนทั่วไปนั้นมันจะเป็นการไปบังปัญญาของเขาให้มีแต่ศรัทธาเกิดหลงไหลงมงายอัศจรรย์ลั่นเลื่อนแล้วเขาก็จะไม่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ควรเสพและเว้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ควรเสพเพราะถือเสียว่าท่านผู้นี้มีของดีให้เราเสียแล้วท่านผู้นี้จะคุ้มครองท่านผู้นี้จะเอื้ออำนวยอวยให้ในสิ่งที่เราปรารถนาบุคคลก็จะวิ่งเข้ามาติดถ้าพระองค์ใดแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่เลือกที่กับคนทั่วไปถ้ามีจริงพระภิกษุองค์นั้นก็บังพระพุทธเจ้าบังพระธรรมบังพระสงฆ์ปุถุชนธรรมดาเขาเห็นเพียงวัตถุเขาก็จะถูกบดบังความสนใจในศีลในธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีพที่ควรเสพและไม่ควรเสพของเขาก็จะหมดไปการกระทําที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีชีวิตสังคมจะหมดไปจะเต็มไปด้วยความลุ่มหลงงมงายปิดกั้นกระแสแห่งความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ดีที่งามเขาก็เลยไม่ต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือของเขาก็หาเงินหาทองมาซื้อหาบูชาวัตถุมงคลดลบันดาลอิทธิปฏิหารบังทั้งตัวเขาบังสติปัญญาบังทั้งพระพุทธเจ้าบังพระธรรมไม่มีใครถามถึงข้อวัดปฏิบัตินำสู่การประพฤติปฏิบัติจะทำตัวอย่างไรกับเมียจะทำตัวอย่างไรกับผัวจะประพฤติตัวอย่างไรกับสังคมประเทศชาติจะประพฤติตัวอย่างไรกับลูกเต้าจะทำตัวอย่างไรกับพ่อแม่จะบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างไรใครใครไปก็ไม่ถามถึงเพราะถูกบดบังเสียแล้วด้วยวัตถุมงคลสิ่งที่จะถามก็มีเหรียญไหมมีตะกรุดไหมมีเครื่องรางของขลังมีของดีไหมให้บูชาเท่าไหร่เช่าเท่าไหร่ความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านก็เลยผูกพันกันเพียงวัตถุการบูชาวัตถุมงคลเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้ทำให้จิตใจสะอาดสะอ้านจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุจริตบางทีให้ไปแล้วก็ยิ่งเพิ่มกิเลสว่าจบกันแล้วเพราะเราก็ได้ให้เงินท่านแล้วท่านก็ให้วัตถุเราแล้วพระเองก็รับผิดชอบเพียงแค่ว่าปั๊มเหรียญออกมาทำวัตถุออกมามอบให้ก็สิ้นแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรกันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมที่ละเอียดอ่อนเหมาะสมกับการดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีชีวิตที่ดีงามทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตก็ไม่ต้องพูดถึงศาสนาของเราจะอยู่ได้กี่วันแล้วเมื่อศาสนาอยู่ไม่ได้ชาติก็ต้องอยู่ไม่ได้อันนี้ต้องเตือนกันต้องพูดกันว่าเราไม่ได้มีมงคลอะไรเลยเรามีแต่อัปมงคลกันเท่านั้นหลั่งไหลเห่อเหิมกันไปจนบังกันหมดเลยหมดบังบดบังโดดเด่นเพราะนั้นนอกจากบังพระพุทธพระธรรมแล้วก็บังพระสงฆ์ถ้าสมมุติว่าในสังคมมีพระสงฆ์องค์หนึ่งมีอิทธิฤทธิปฏิหารดลบันดาลให้คนทั้งหลายหลงไหลฮือฮาอัศจรรย์ลั่นเลื่อนเมื่อนั้นท่านก็บังพระพุทธเจ้าบังพระธรรมแล้วท่านก็บังพระสงฆ์สงฆ์จะมีอายุสืบทอดศาสนาแต่ตัวบุคคลนั้นไม่เชื่อว่าไม่เกิน100ปีก็จะตายไปทีนี้เมื่อผู้นั้นทำตัวให้โดดเด่นก็จะบดบังสงฆ์เขาจะหลั่งไหลทุ่มเทศรัทธา ศรัทธาก็จะเกิดอาการวิปริตกระจุกศรัทธาตรงนั้นสงหมู่ใหญ่ที่ประพฤติดีประพฤติชอบในระบบแห่งธรรมวินัยไม่ได้ออกนอกระบบแม้จะมีฤทธิ์ก็ไม่กล้าแสดงอวดอิทธิปฏิหารอุตริมนุสธรรมเพราะอยู่ในระบบหรือไม่มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยู่ในระบบอริยมรรคมีองค์8ก็จะถูกมหาชนมอง